انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من لتنذر بی و ذکرا للمؤمنین. سورة الاعراف مکی سورت تی نزول کی یوکم صلی اختم پس د سورت جننا نازل شوی دی او ترتیب د سورتونو کې وم نمبر دی پس د سورت انعام نا. سورة الاعراف و تولی وی رستو دا کلمه رازی ونا دا اصحاب الاعرافی وعلى الاعراف رجال ايتن ذن لو غره د جهنم او د جنت ترمنزا یو دیوال دی ايت اعراف وي اعراف وتذک وي چې اعراف دا د معرفت نه دی پیجنګلو او په دی باندې چې کوم کسان ناشتي نو اب جنتیان او جهنميان پیجنې جنتیان او جهنميان د برنه پیجنې او دای به جنت ترازی دغه اعراف والا جنت ته بچی در اگر راضی دا مسله و اوري او پدی بسو کی نبازی وای دی باندې به مشرکین او اطفالی معشومان سو کوئی پدی باندې با د پیریانو مسلمانانی مومنان د پیریانو سو کوئی د فطرت د زمانه موحدین اسو کوئی په دې باندې با اسو کی شراغی نیکای او ګناونه برابری مساواتی. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په دې کې توقف کین اپ دې کیسه کین توقف کین من قال لا ادري لما في اربعين من قال لا ادري لما في اربعين فقد اقتدى في الفقه بالنومان اصحاب اعراف ودهر في الخبر ودخول اطفال ووقت ختان من قال لا ادري لما في اربعين سالورو کې چې لا ادري وویلو رده پا فقه کی دو نومان پس روان شو یو دا آراف والا خلق بل حدیث پاک لا تصب الدهر رازی اصحاب آراف و دهر فی الخبر و دخول اطفال و وقت ختانی حوران بهشتی را دو زخب و آراف حوران بهشتی را دو زخب و آراف واز دو زخیا پرس کے آراف بہش است سنگمی ہوئی جی حورانی بہش تیرا دو زخ بود آراف کد جنت حورو تاوی لیشی چتاسو آراف تزی کنا نغی ویدا دو زخ تی موت نزو خوا از دو زخیا پرس کے آراف بہش است کد جانمیان نتا پوسو شو دمر پسختو کے بھئی ای بوئی نا نا نا آراف کو جنت تے مونگو تزو آراف کو جنت تے حورانی بہشتی را دوزخ بود آراف واز دوزخ یا پرسو کہ آراف بہشت استو 47 نمبر آیا تو دارنگی 48 دی آیتنو کی آراف لپز راجی دیو جنا دا صورت مسمع شوی دی پا آراب بانی دا دی صورت دا مخ کسر ربطونا تا خوجر تسمیه شوا یو رب دادی مخ کی پا مسئلہ بانی دلائل اقلیت زیادو دلتا دا انبیاء علیہ السلام واقعاتی نقلیت زیادتی دویم رب دادی وقت کی صورت کی دبازی محرمات الہیہ داغی بیانو شو پیشتی پدیبانی سنگ تعبیر کا دا تعبیر لے بدل کا. مخی صورت کی بیان دا نا بیان دا بعد صورتونو دا تحریماتو دا غیر اللہ اغروان کا بیان دا بعد صورتونو دا تحریماتو دا غیر اللہ دا ساروے حرام دے او دا مردار اینو دا علال دے او کدائی دا حرام دے زان نے حرام حلال جو کرو. نو پدی صورت کی یو بل صورت ذکر کئی دا تحریماتو دا آغا دا غیر اللہ چھ عربو کدائی او رسمو چھ دا بیت اللہ دا تواف پوخ کی کپڑی بینا چولی بربن بے تواف کوئی منگو نانگاری پدی کپڑو کی منگو نانگ گری خضو با دشپی کو او سڑو دا رازی صرف دا اندامی مخصوصا پدی بانی ویسا نرائی ونی کپڑا کی خود دیوا اور آروان بو دانتوے کسان مخکی کڑیو نحنو غرابا غک منگ دا عق کبیلی دو کارغانی طور کسان بو نحنو غرابا عق عقن الیک العانیا عبیدو کالیمانیا عق کبیلی دا چدن آغا راروان دا بربن او دا یمن چدن بندگان دیستا راروان بو. نمخ کس صورتون دا تحریماتی دا غیر اللہ فضلت یو بل صورت تی زار مانے بے لباس حرام گرن ویدا فعلو فاہشتا قالو وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بہا اللہ بدا غیرتو کی جواب بوتاو کی سور اب تشنو دعا درہم درہم رب ادا دی فصورت انعام کی اول رد شرکی اعتقادیو بیاد شرک فعلی دلت اول دو شرک فعلی رد دے و بیاد شرک اعتقادی دی. دارنگی سورت انعام کی مسئلہ واضح حشوہ پدلائلو بانی مسئلہ سشوالہ واضح حشوہ. نو پدی سورت کی بہادری ورکی پر سوالو د مسلې باندې فلا يكن في صدرك حرج منه الا بي مړنيشا رسوا مسله رسوا. دارنګي سوره انعام کی مسله توحید ذکر شولا خپ وضاحت سره بدلت احوال د اغچا ذکر کئ د پاره د تخويف شغید دي مسلین منکرو ابلیس تو گورا قوم د نوح علیہ السلام عادیان سمودیان قوم د لوط علیہ السلام قوم د شعیب علیہ السلام فرعونیان دارنگی قوم یعکفون علی اصنام او عابدی عجل نسخی عبادت جکاو دارنگی اصحاب السبت اصحاب السبت آدھا خالی پر رض بانی جزیاتے کڑو دارنگی وطلو علی نبا اللذی آتینا و آیاتینا فرسل خمینا بلامی بن باورا ربط حاصل سے شمخ کی مسئلہ توحید پوزہ حد پر بیان شوا دی صورت کی احوال دی منکرین دی مسئلہ ذکر گئی چاچر دی مسئلہ نے انکار کرے دی داغا احوال ذکر گئی داغا سا ذکر گئی احوال ذکر گئی او ربط اسوی سے دی توجہ شاہ لما لم نشرک فی الانعامی اللہ کل چی من پساروں کی شرک نہ دے کڑے فقنا عذابک مثل اصحاب الاعراف فقنا عذابک فقنا عذابک مثل اصحاب الاعراف لما لم نشرک فی الانعام فقنا عذابک نمنگ دا عذاب نہ دی بچکا فقنا عذابک دا عذاب ندی من بچکا مثل اصحاب الارافی. داود سورت سورت کی دری مسئلی دی خوا متوجیشا سورت کی سو مسئلی دی دری یو مسئلہ دا غدریو مسئلونا اغدادا تشجیف التبلیغ فلا یکن فی صدرکا حرج منه. دویم مسئلہ اتباع ما انزل اتباع دما انزلا تبا انزلا تابیداری با کول غواړي تبا انزلا او درهم رد شرک کدا عقیدی او کدا عملی ولا تتبعو من دونه اولیاء او پدیبانی پتاجیشا لند یو حاصل در تواب در صورت چستادن کی کینی پدی صورت کی پدی دریو وارو دعوو دریو وارو مسلو بانی واقعات تی پترقی در لف نشر غیر مرتب بانی واقعات تی پترقی در لف نشر غیر مرتب بانی سمانا ترتیب سره ندی لکا اول مسئلہ صدا تشجیع علی التبلیغ پدین رسول بانی بہادری ورکی پدی با اخر کی واقع ذکر کی دا موسیٰ و دا حارون علیہ الصلوۃ والسلام پا ادوارو مشتمل ادا اڑی والا چول لڑو حقیز لن رتنگ کرے مطبع مزلہ نتنگ گئے کالا برا پوٹو نئی کمپلیٹو نبائی بل سشیوے بل سشیوے زلبا نتنگ گئے زکا خو انبیاء علیہ السلام بانے اللہ تعالی بیزی سرہو لی دی نبی علیہ السلام تصحابو اتاسم سرہو لی بی آو ما با مکیو اللہ سرہو لی علا قراری تا پیسو بانے بیزو گر چوتا ہوئی خواب دلتن دا بیزی بے سرہو لی شاہ با خیراتی خاصی بے اتلا ہو اخبر دا استا بدا اسر بودم شاہ با پیسی اغسطی زما یادی سم باڑو دا بو بیزی سر بو نو بیزه څنګهول کوي کنه په یو ډکی مړنی کې مړی کې مشپن کې کړم د قسطه او زیم بیزه مستا ته دې بیزی تپاده تیار به یو کړي په په مړنی وای یو تر پرلو بل تر تاوړي نو الله تعالی په دې اوله مسله باندې واقع د موسی علی السلام او د هارون علی السلام او داغه د مقابل فرعونیان او بنی اسرائیل ولرمل چولې دي خواهی زلن را تنگ کرده تب عبدالله نتنگ گئی دویم مسئلہ اتباع ما انزلو کئی فدی اول کی واقع ذکر کئی دی ابلیس او دا آدم علیہ السلام او دا حوا علیہ السلام او گور ابلیس او شیطان دا ما انزلت تابداری نکولا تباو برباد شو آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام او گورا دا اللہ تعالی دا حکم تابدار دی سنگا کامیاب دی دارنگ رسط واقع رضی دلو تلی سلام دا قوم اگئی دا اللہ دا حکم تابیداری نکوالا الکانی و چکرابازو یارباش پرکشوی لیکنی دا اگئیم نغسیو تباو برباز شن دا شعیب علیہ السلام قوم اتباع دا ما انزل نکوالا نابتر کے کمی کاؤ تباو برباز شن دریو مسره رد شرک کدا عقیدی دی او کدا عمل دی سبحان الله رد شرک پدی باندې واقعا ذکر کئ نوح علیہ السلام یا قوم عبد الله دیو الله تعالی بندگی کوي الله تعالی سره شرک مکوئ نیمن تباش قوم هود علیہ السلام و الادنا قوم هود قال یا قوم عبد الله و الا ثمود قوم صالحا قال یا قوم عبد الله وإلى مدن خام شعيبة قال يا قوم عبد الله يا قوم عبد الله يا قوم عبد الله يا قوم عبد الله دا واقعات ذكر كي ابدا لياد ساتي آخر كي بس آياتو نئي او داغي تعلق بدا دعوو سره انشاء الله داغي وضاحت پر تقوم چه دا دي آيات تعلق دا دي دعوی سره دي دي تعلق دا دي دعوی سره دي دي تعلق دا دي دعوی سره دي دا لند خلاصه ده تفسیری خلاصه دا سورت دوی سی ده یو تر 54 نمبر آیات پوری او بل تر اخره پوری دا 54 نمبر آیات پوری دیکھ رد شرک فعلی دی او دری بابا اول 10 نمبر آیات پوری فدی کی دری والا داوی دا ذکر کئی او تخویف اخروی او ترغیب تابیدار ایتا دیم باب دی اول سبن تر 36 پوری آئی کی د ابلیس او د آدم علیہ السلام تاغی واقعا او لفظ دی یا بنی آدم سرور ذل رازی او د سرور مقصدون د پارا اول د الله نعمت یاد اول یا بنی آدم قد انزلنا علیکم دویم ذل د پارا درت په دلیل د مشرکانو او تحذیر د اتباع د شیطان نا او اشتم اتشتم یا بنی آدم لا یفتننک شیطان دریم ذل د پارا درت د شرکی فعلی لپاره د رد شرکی فعلی یا بنی آدم خضوع زینتکم عند کل مسجد یو دیرش او پنځه دیرش بیا وګوره نو التا ترغیب د اتباع رسول الله ته پنځه دیرش یا بنی آدم یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم اما یاتینکم رسول منکم نو واقع دی ابلیس او د آدم علیہ السلام او سلور در لپس دی یا بنی آدم یو دل د پار د نعمت یادولو دویم دل د تابیدارای د شیطان نزان بچ کول او دلیل د مشرکان رد کئی دریم دل د شرکی پیری در رد د پارا سلورم در ترغیب د قرآن سنت د پارا دریم خبره بیان د تحریمات الهیه قر انما حرم ربي الفواحش در دیرش نمبر آیات او سرورم پنځمه خبره بشارت او تخوی پنځه دیرش او شپږ دیرش پنځه دیرش او شپږ دیرش دا د دویم باب خلاصه ده بیا دریم باب فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا دو دیرشمنا او پیائی کے زجر مشرکان ہوتا تخویف او بشارت او دا جنتیان و دا جہنمیان یو بر سرا خبری اتری او نفید شفاعت قہریہ نفید شفاعت قہریہ تابا اول حصہ ختمش شاہ آگا دیتا اور سمخ کی بیعزو انشاءاللہ تعالیٰ کا ٹیمو اس ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد حدیث پاک راضی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوئی ما خام مس کی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ اعراف ویلے خواغد نبی اسلام لستلو او د صحابه سره درې درې ما او تاسو پردانې چې سورۃ اعراف په شروع کې دا خصوصیت د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دی لکه اوګد منزور دا غي خصوصیت ما او تاسو تنگیدل نه تنگیدل او صحابه صحابہ کو صحابہ ہو بھائی خود دین فضیلت معلومی گی بیا الف لام میم صاد دو حروف مقطعات نہ دے دی وضاحت تا اس تشوے دے فسورۃ بقرہ کی البتہ دلتا الف اللہ لام الوہیت میم علم او صاد صمدیت معنی انا اللہ ان الله او الاله ذ الاله ما العالم او ذ عالم يما الصمد او ذ بحاجت يما الله اله لام كان او عالم او صاد صمد صاد مرسو صمد دارنگی الف نا مراد اعز لام نا مراد لب میم نا مراد معجز صاد نا مراد صادق مطلب سشو اعز لب معجز صادق تد اللہ کتاب عزتمن اخیارتو معجز صادق اغد اللہ دا کتاب دا کتاب تفسیر الرحمن ہوئی پیش مطلب بانی دا سنور توجیحاتم زان لکتے شی اللہ پوی دے پمانا دے ہر کنو بانی کتاب ان دا دے مستان کتاب دے اندرے لے کا رالے گرے شیر تا تفل آیا کنو فی صدرے کا نن دی کی گستا پسیرہ کی حارا جن تنگ سیا منو دا دید رسولو نالی تن دی ربی دی پاچتی رولو کی پدی بانی او نصیحت دا پار دا مومنانو اتبعو ما انزل الیکم من ربکم تابیداری کوئی دا اچرا لګری شه تاسو تر طرف در رستا سنا ولا تتبعو من دون اولیاء او تابیداری ما کوئی د دین علاوه د نور مددګارانو د نور اولیاء قلیل الله ولی سید کار نور نا هر کم تاسو نصیحت اخلی وکم من قرت دیر کلی دی چې موږ لا کړو هغه لاره او ته موږ دا به د شپې او مقاینون یادیو د غارمی آرام کون کی قیلو لکون کی نو چغد دید یا ام باسونا کرجو دزمگا عذاب رالے اللہ انقالو مگر دا چی دیوی انا کننا ظالمین بیشک مگا ظالمانو بیدان تا ظالمانوی فلا نسألن اللذین ارسل ایلیم خام خام تپوس بکو مزد آگا ساننا چی اغیت لیگل شویو لیگل شویو فلا نسألن اللذین ارسل ایلیم مطلب دار امتیان نبتا پوس کو امتیان نبتا سکو ما تا پوس بکو ما پیشتی بدی بارے تاسو تابیداری کڑی واو کانا تاسو تابیداری کڑی واو کانا دا پیغمبرانو او خام خا تا پوس بکو مزد لیگلو شونا اگی نبتا پوس کو ما تاسو تبلیغ کڑی واو کانا رسول کڑی واو کانا الله تعالی ته خدار صفات ادا خدا ته ماوی لیکنه حل نکړ دی غوای سو زرا چې دا تاسو د ځان په کول نه نه دا تاسو د چا نه نه ځان د په کول نه نه دا د امتیانو نه چې د توبېخ ته زور نه دا او د انبیای رسول الله سلام دا هیڅ کارا کول دی الله تعالی خلکو تخکارا کوي چې زما پیغمبرانو حق رسول دی دین ورتیا نه کړی فلنا قصنا الله بخام خامم با بیان کو پدای باندې بیل من پخپل لم سرا وما كنا غائبين نيوم نا خبرا هم به خبر نه يو وال وزن يوم الدين الحق طول پد غرض باندې اغه ثابت ته وضاحت مر تکړو څوک به تر لیکيږي یو قول دار سب تر لیکيږي لن ور بیا متزله وای مز روزا زکات دا خو اراز دي منزو کو لاړو ختم شو زکات حج غرض دي دا به څنګه تللی کیږي جواب دلته اراضی خپلته بادشاہم شي جسمونه به جوړ شي اګه حدیث پاک کې راځي دا موس چې کلا په خې طریقې سره اون شي مدینه یو چیرړه جوړ شي او دا د دې مسکون کې مخ له اخلاص کړی ټول رس دې رګډ وړي پښته مطلب باندې دا اعمال با التا دا اعمال دی اعراض دی خدا با التا اجسام شی احکام انجا دیگرن و احکام انجا دیگرن دا غدا زانزان لا احکام دی دویم قول دا دی چه صحیفی بتر لکی عمل نامی حدیث دا بطاقه والا دلیل دی او دارنگی دا سجلاتو نجشتری یو کم دیر سے جستری براوڑ دیشی ایو طرف یو کاغذ بھئی تائی بتوحیدی سڑی تبوی حاضر شا اللہ دا دور رجستری مقابلہ کی بدا یو کاغذ سو کی حسم جان نمیم اللہ بھی حاضر شا چھ پچھا بڑ چابڑی کی خود لیشی اگا کاغذ بدرون شید اللہ نم دیں توحید دیں اگا بدرون شید دریم کول دا دی چې عمل کون کی بتل لکی لکا حدیث عبداللہ بن مسعود نہ معلومی کی چې دا اخبی با پتل دا میزان کی تو حد دغر نزیادی برنی اگه نہ معلومی کی دا رنگی حدیث پاک کے رازی یو صرف سڑے برا استرش او دا اللہ تعالیٰ پنیز بانے باغا دا ماشی دا وزر برابر چیدن آگا نہیں تماشید وزر برابر بچیدن آگا نہیں دین دا معلومی کی شامل کون کی بتلی لکھی حافظ بن کثیر رحمت اللہ علیہ اغوی دا ٹول سیدی کلا دا هر یو بتر لکی بھائی زمون پی ایمان دے والوزن یوم ذل حق المیزان حق عقائد کی بتا دے شرع عقائد وغیرہ اماری کی راضی وحق وزن اعمال وجری علا متن الصراط بلا احتبالی دا اعمال وزن دا حق دے شک پک مکوا والوزن یوم ذل حق طول پر غرض بان ثابت تے آسو کو چدرانیش ویتلی داغو یو عمل تلزان لدا دا بل عمل زان لدا لکه دلتا ٹماٹر تلزان لئیو دو کانو تلزان لئیو او دو بوجو تلر تلزان لئی دو سونی اغزان لئی تلی بگنی یو قول داری دویم قول داری چی دا موازین دا جمع دا موزون دا لکا مکاتیب چی با جمع دا مکتوب دا نموراتینا عملو ندیو یاد انو مطلب داری چی تلی یو دا تله یوا دا اوزال میزان او دا جمی صیغه چې کوم راضی دا تعظیمن راضی لکه څنګه چې انبیاء او ته مرسلین د تعظیم لپاره راضی مرسلین تعظیم لپاره راضی فوانصق والله عالم آسو چې تله درانش ولتل دا کسان عمرې کامیاب آسو کو چې سپکه فتل دا کسان تاوان کې چوری دی خپل ځانونه پس او د دې چې زمونږ د آیاتونو سره ظلم کاو یقدر منتاصله طاقت درکړې پس مګه کې وجعلنا لكم فيها معاشه تاسلم کې دا کړې په دې کې اسباب د جنت رولو قليل اب ما تشکرون ډېر کم تا شکر واسي ولقد خلقناكم یقدر منتاصو پیدا کړې ثم بيداو موري چې مونږ له شکرونو درکړې دي ثم بيداو موري چې مونږ آدم عليه السلام مونږ بل هکو تویل چې سجده وکړي آدم عليه السلام ته ټول سجده وکړه مګر ابلیس ورکلله نشده ده سجده کون کون وضاحت میں بقرہ کی کر دے قالا اوے اللہ تعالیٰ سشی بنا کتال را اللہ تسجده ده سجده کونو نا ان تسجده ایاد ادوارا بھی رکی گی علاکہ تسشی بنا کڑی دو بورا اوڑا رونا تسشی بنا کڑی دو شعبہ دی راو نڑی استاد شاگر تو ہوئی کرنا تسشی بنا کڑی دو بورا اوڑا رونا تسشی بنا کڑی شعبہ دی راو نڑی ادوارا بھی رکی گی تسشی بنا کڑی دو سجده کونو نا تسشی بنا کڑی چی سجده دو نکڑا دا اڑیش کال نشری از امر تو کله چې مارتا حکم وکم قال دوی انا خیر من وزردنا ورایما تا د جو کړي ما د اورنا او د جو کړي د خټینا کما کل شیو او اول من قاس ابلیس اول چې قیاس کړ د مقابله د نس کې نه چا کړي نه ابلیس کړي دی خدا ایمو قیاس دانه د ظالما چې ته د امامانو قیاس چې دغه ابلیس په قیاس باندې ور قیاس کی سمې وي د ابلیس کار وکوا چې د امامانو قیاس هو د ابلیس په قیاس باندې ور قیاس کئ امامان هغه د کی قیاس کئ چې کمزې کې نس نه یا نصوص وین بیا غي جمع کئ تدبیق کئ یا ترجیح ور کئ قال او الله تعالی کو شر دینا فما یکون لک ندی جه ستاره پات تکبرو کی بده کی اوزا یقین ته ضرور نا غو مال مولا ترا کا تر اگر از پوری داخله په ګرا پور تکوري کیږي او الله تعالی یقینا ته د مولا درکړې شهونه قال فبما اغويتني او يا غون فبما اغويتني او من الصاغرين كان من دل هذا ان من عصى مولاه فهو ذليل قرطبي وي ومجل 155 کی اذا دلیل د جسوک د مولا الله تعالی چې د نافرمانی کې نه ذلیل کیږي قال ذي فبما اغويتني پس سبب د دې چې تاسو ما جون تنگړلو او تاسو گمراه کړم تاسو هلاک کړم او تاسو په گمراهي کې واچولو ما ان مال دې گمراهي په ځل کې واچولا دا استاد بعد عمل دوا جن ونه قال ذوي فبما اغويتني پس سبب د دې چې تاسو ما جون تنگو زبا جون دې تنگو زدي په گمراهي کې واچولم لا قدن لهم صراطك المستقيم ها مغا کې نمبر ایتا تا په غلار کې بیا خامخا بر اعظم دې ته مخې تر دینه اخرت به تیروم او رستو طرف تر دینه دنیا و تخست کوم مخکې طرف دینه دنیا و تخست کوم رستو طرف دینه اخرت به تیروم دواړه مطلبونه عالمانو ویل آکا سرم مطلب ویل شه او دخی طرف تر دینه نیکو اعمال نه مرکم دګسو طرف تر دینه ګناونه و تخست کوم ولا تجد اکثرهم شاکرین او نبو مومیت اکثر دینه تابعدار قال خرج منا او الله تعالی وزد دینا مزمومن مزقومن بدویل شوی مدحورن رٹل شوی لمن تبعاک منهم خامخا چاچتا بی داری اکرستار دینا نو خامخا دا بڑک کم جاننم ستاسو رٹولونا او اے آدم اوسی گتو اوستا بی بی پدغ جنت کی مخی میں وضاحت کردے دی فکولا پس خورئی انہی تو جتما چرتر ستاسو خوشی او منی زکی گی دی انہی تقصدن کنشی بتاسو زیادی کون کونا تظالی مانونا او منی کسی کی دیونه تاگی نشیبه نقصان کون کون از اخبر زان تو وسوسا چو ردیت شیطان ماتا تا وضاحت صورت بقرہ کی کڑے ہو لیوب دیا لہو ماما اور یا نوما شخکارا کی دیتا گا چه پناو دا دینا پتکڑشیو دا دینا من سو آتے ما عورتون دا دی نیو بلتا اخکارا کنو او دو عیوبات دا دینا نقصانات وقالا اولو شیطان ما ناکوما ربکوما نئی منکڑی تاسو رب ستاسو انا هذه شجره دي اولي دي اورينا الا ان تكون ملكين مگر دي وجه تاسو با چان شي يا بتيش يا وشي تاسو د همیشه پاتې کیدونکو نام وقاسم او ما قسمونه خلل دي دواړو ته چې یقینا زه خامخاس تاسو د خیر خوانو نه ما راکو ذکر الله دواړو په دوکي باندې جنت ته هر کله چې اوسه کله دي دغه نه لاره نو ښکارا شو دي تر دي عيوبات يار دي عورتونه دواړو قولونه شته د مفسرینو شیخ قرآن رحم الله ترجیح دی لور کئی چه دینا مراد چه دی اغا نوری لباس تی لرشو لکه گل چی گلون دلدی شکا نا دا افسر نا بیا لاس کا لکی دی بداغوانی سوکتاونو گوری چه گل خونیش تیوی تا نا گل رکڑ دی نوری لباس تیوی لرشوی دی نور خپل لباس تی دن آغاو او عام مفسرین داوی چه نا لباس تی لرشوی دی یو بل تخکاری دن خزا خاوندو او دا غی دا توجیه چی دا یو کتاب دی تنزیه الانبیاء شپکش پیتا صفحہ دا ابو الحسن علی بن احمد السبتی الاموی دار الفکر چاپتے مولانا عبدالغفور سے دا پیخور خا علم دے بہترین دا غی مکتبہ کی مالا کتاب کی دا نکتہ کتلے ہو انہما لما عصیا دی دوارو جکر دا اللہ تعالی دا حکم خلاف ورزی تی اوشوا صلب الله عنهما انوار الربوبيه الروحانيه الله تي د ربوبيت اغه روحاني انوار لري کړو التي فاضت عليهما منه تعالى ما يصفون اغه چې الله تعالی طرفنا دې ته چې اغه ملاو شي الله ولا ور کړو دارنګي تفسيري كبير او روح الماني ابن عباس یې قول ذکر کوي عريا من النور الذي كان الله البسهما حتى بدت فروجهما دا اگرنا وا چې الله دې تا غصوله وا الله دې هغه لري کړل نبی او ته عیوبات کارس خپل ځان کې او تبدا فروش کارش نو والله اعلم والله اعلم فنادا ما ربوما فلبد الله ما بغرور را کو دې کړل دې الله رب دوکي باني فلما ذا شجره کله دې وسکل وسا کلا دی اونی لرا دخکارا شو دیتا عیوبات دی عورتو ندی او شورو شو چی لگوالی دخپل دان سرا دا پانو دا جنتنا آوازو کدی طرف دی آیا ما تاسو نوی منا کڑی انتلکو مشجرا دا اونی نا واقل لکو ما تاسو تبانو بیری چی اقنن شیطان ستاسو پار سرگن دشمن خکارا قالا دواروووی دا کلمات تی خوا بقرا کی موضاحت کردی قالا دواروووی دیدے کی تصیل ذکر گئی 294 کی اول دل کی وطل کہی الکلمات اللتی تاب اللہ علیہ بہا دا کلمات تھی چا اللہ مہربانی کرو پا آدم علیہ السلام پا حوا بانی دا غی پو وجہ غدا کلمات تھی ربنا ظلمنا انفسنا اے رب من اخبال دان نصار کرنے دے کترہ والے پردوانا چاہے رحمنا کی رخام خاشو من دتاوانی آنونا اوی اللہ تعالی کشی ذری بستاو دا پار دزور دشمنانی او استاو دا پار پا دزمکا کی پاتی کی دل دی او فائدہ غسل دی تریا وقتا پوری قالا اویلو اللہ پا دیکی بتاسو جنتی روئی او پا دیکی بتاسو مرئی جنتی متعارف او موت متعارف دا زکا واما چیاسی نا دا دین استدلالو کی چی عیسیٰ علیہ السلام جنتی نا دے زکا چی فیا تحیی رو فیا تموتون آخ اسمانو کی جنتی دے کہنا جواب دا لیماو کو چی دین کم جن مراد دے متعارف کم جن او شک نشته متعارف جن دلته ستیر کړ دي 33 سال بیا برازي دلته بتي رہی بیا بچی درا وفات کیږي تاسو عارضی بار اورغله دي بوتل شوی دي لکه څنګه چی پجاز کی سفر کئی پا گھنٹو گھنٹو بانی سلیغ گھنٹی دیر گھنٹی سفر کئی دیکھو پجاز کے روان دے دیکھو پس میں کبانے نہ دے خالقی جن دے گا نہیں پس میں کبانے تب متعارف جن مراد دے کرنا سپیش دے کرنا خالا فی آتا حیونا وفی آتا موتونا ومن آتا اخرجون او دا دین متاثر آو زیو یا بنی آدم اے اولاد دا آدم علیہ السلام یقینا پیدا کردے مستاز پارا جاما انزلنا فمانا دا خلقنا خطا سو گو رہی کرنا دی سره تعبیر ته په انزل نا سره وکولې زکاچی کپڑا جوړیږي د چانه تار نه تار جوړیږي د چانه د پومبی نه او پومبا جوړیږي د زمکه نه او زمکه باندې الله تعالی باران وری نور وګل بزینو مدارک وای جعل ما فی الارض منزلا من السماء لان اصله من الماء هو منها زکه د دې اصل د ابونه دی او بکم نه راضی باران راضی جعل ما فی الارض منزلا من السماء انزلنا غنا لان اصله من الماء وهو منها هو منها اے آدم علیہ السلام اولاد زمانے مت یاد کی قد انزلنا علیکم لباسا یقینا منگا را لے گل پیدا کر استاو دو پار جاما چپٹے استاسو عیوبات او پٹے استاسو عورتونا وریشن او خائص ریش دا مون خایز ګرځو جامه ډیره خسته ده یار واقعي سره قسم خسته ښکاری او چې دا جامه لري کوم سلخانه کې ځان تګوري چیندخ یو شی نمونه ده ته خدای نمونه ده علي جامو سره سره خسته ښکاری او په وختو لازم وای د خسته زبردست فرق دی کله الله علیکم لباسن جواری سواتکم ریشا ریشا ریش اصل کې بڼو ته بڼي نه بڼي بانا چرگانو بانی مرغو بانی بانی سر خستخ کاری او چی تلیلی کی علاقو ایدار دیر نمونه شوی دا اڈی را گنجائی دا چی پساری نئی را گنجائی بدلی لا سیاد ساتا جامع با دیا چونی تو چی جامع دا جامی پرنگ نئی بربند دای یا ترخونخ کاری یا دا خرگی پورا پورشلولی یا نستونی اغتر وګو پوری جوکړی ماشومان له جوړوم ناروا دي یا پنځه تر بار راشلولي یا جامین راوي یا د بدن سره ټیټي او غټ بدایدن چې او بدن سره ټیټ کپڑے واچي بیا وړل بدلږي ارڅه کاړي وړي جواري دابا کلاو کلاو جوړای چې بدن چې دین هغه په کې اندامونو په کې پته نه لګي لګي پېښ مطلب باره نو چې کله باندې په سر باندې نه نو گنجي وته وي گنجای وته وي نو معلومه دا شوا چې د مسلمان کار بسی سر بپټ ساتي ټو خلای باچي پټکي باچي یا دواړه چوا نو مسکیبم دا چریخه سر تور سر بشپره ودرېږي سر تور سر ولاړي په سر تور سر باندې مسکول دا حرام دي دا مکروه دي او دا البانی سیبم لیکلي علی حدیث عالم دی تمام المنه کې لیکلي دي تمام المنه کې علی فقه السنه چې پس ارطور سر باندې اوس کول دا مکروه دي مکروه ا حرام ته حرام په معنا سره یو مطلق ټکل ذکر شي او ویو ودا سه خلق دي مصریان چې هغه چې دنه دا خبره کوي او په حج او عمره باندې قیاس کې سرطور سر لګيږي حج او عمره کې خو سرطور سر لازم دي فرض دي بیا په سرطور سر باندې اوس کول فرض دي لازم دي بیا خو ودا چل کېږي پټکې مراغل نه چې دا پټکې مو والو واړی کنه پټکې نه وي پٹکے مو وکر اکر بخاری شریف کی برانس قلانس قلن سوا دا او عمائم پٹکے و حلم جدن اغرازی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم نسنت پی جنی بس صرف پرس کے پمخ بانی حلکہ کور کے حضور مرنے ماتا نمعلومی کے چوکی او کہنے دا بس آم روارشی دا سی او سر تور سر بانی دا سی اولاد دا ناروادی اگر چی اللہ تعالیٰ تا عاجزی بانی اگر عاجزی پا دی که دیر دا او بیا نشپی زانتا اللہ تا اولاڑی سر دیو تا ببر کرده دی کئی نو سو آمنو خلق گمان می دبان نشی نو لباس اچول لباس اگر دا بدنم دی لباس دا سرم دی قد انزلنا علیکم لباس ایواری سواتکو وریشا او دا د مسلمانانو داوی طریقه و رسول الله صلی الله علیه وسلم په شمایلو کې راځي یکسر القناع ایو په سر باندې د ټوپۍ نه هم لاندې کپڑا کې خدا اکثر به سر مبارک داوی پټو رومیال با پروتو چې دا غوړ مړو اثر نه لګي او سخاکی کې نه دا ټوخاله سخاکی کې نه بیا ورو انګریزانو دا رستو دا کارو رشیوی دی خو بیا بم چې کله جماعت ته راتلو دینی زینو تا دفاتر ہوکی نو پائی کی بیٹو خلائے چولی وا توپے بیٹ چولی وا رو بیا داغیر ہم چیدن آغا لارن اس جماعتنو کم داغا چلی او پاتی جماعتنو کی دا تو خلائے کل دا میزری او کل پلشتک او کل یوزے پرتی کل بلزے مسجد تکی پیلا ام لکی ری علاکہ مسجد خود قرآن تکی دلا مسجد اس سال تقوی او کل یوزے اللہ تورکے کل بلزے اللہ تورکے زان لدی کود نراری کر چھے نراری بس اڑو دل تولم ندی پکار نو ٹوکرائے بے ہوتا کی خودی او دا چې درسې دی د بریلیانو غشتی ټوخله به راوړي نو ته وایې دا د کرکټ ځای دی د کرکټ ځای دی نو یو دی چې درسې دی دا دغه ولا ورکی ټیلا بول ورکی اول دی بول ټیلا ورکی تېشت کنه په دی باندې دا ناروا دی دی باندې عالمانو لیکلي چې دا مکروه دی زکه چې کوم لباس باندې تا ځان بس کاری دفتر ته نه دی په دغه لباس کې دغه ټوخله بازار ته نه وړي دار جمعہ تو خلائے دے رضان نتا بھی التبت کاری او دلتا چدر اغا دیتا ہے چھے بلکہ دو بکار جامی چکم دی مکی نکے سخاتو ری کپڑی ویارو ری کپڑی چھے اغا تا تا پیزان بت کاری تا تا پیزان سخ کاری بت کاری نو اغا با مستب نا چھے مستب اغا لباسا چھے چھے اغا خستہی حضور زیرتکم اندہ کل مسجد خستہ جامی ہوا چھو وضاحت شو یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی خود پرزگار ہے جامع میرا وخا ولباس التقوی ذالک خیر داغورا دا او لباس دا تقوی یعنی اغا لباس شاگی کی گوارا سنن نارینا دا پار ریخم حرام دی دارنگی دا مشابہت دا کافر سرا اغا حرام دی من تشبہ بقوم فو منهم چاچه دی قوم سره مشابهت پیدا کړي اندوار سره ساړی اچي بلشی اچي بلشی اچي دا حرام دی ګوره لباس د تقوا د صلح او لباس اچوا د نیکانو لباس اچوا د جادوګر مبارک راضی موسی علی السلام هارون علی السلام سره چې مقابله لراتلو نو هغه چې دنه سره داسې لباس یې اچولیو داسې لباس یې اچولیو کم لباس چې موسی علی السلام هارون علی السلام اچولیو داغي د وجه ول الله تعالی وته ایمان نصیب کو حب الصالحین ولست منهم لا الله يرزقني صلاحا نو د حرام مال نه بم لباس نه چای د کافر سره مشابهت کوم نه کای او بیا د بمیلا پتنی چولی لوړی جوړ هر سخکاری کتو بر هر سخکاری یز دګر و دی باندې الکه چې د کافر سره جنگ شي انګریزان سره او پت انخلی کپڑی دی انخلی په غار کې همون برتو چوای چوا بمیلا وا چوا جنگ کول غواړي جهاد کول غواړي خو چې دل ترازی یا مسلمانانو پر ځي ان لکا سم لباس واچو کنه بیا پای کې چې کولاوی لا خی او چلا کنه لکا اج بیا غټ سړې وي او پتون وته واچای تو بنو وې دې ګرب دي بار دا اوس چشته سور بدل کې دا سور خپل لباس سور مزه کې بهترین بیا دا افغانانو لباس تا وګوره اغه هم ډیر اوس انګريزانو سره یو شان شوی دی لکه خود خود لباسی اوسم د زړې افغانای چې ډیر مزداري دي افغانی او زل کپڑا کور تراړه نو خځه ته واپس ورغوله کپر دلیا اتل لزګز نو خود ما صرف چې د قمیص کی او واقع دا یا قمیص دومره غټ قمیص چې ګرځاو پس چې دا کم ځای دا فیسې کړه په دې باندې او دارګي دغه پرتګ او معمولی غره چې مخ باندې تور کپڑا جوړ ډوخکاری دا ازمن دا تو بخو جخکتا کیگی ارز اخکارا کی نوی خیر دینا تین از ار وقت خوب از نیم کانا نور سو بند رازی نو کلاو لباس جوڑا ول کلاو ارت لباس جوڑا ول او پخکتا پوری چی دن آگا جوڑا ول و کلاو جوڑا ول چی بدن دی پکی نخ کاری پیشن دی نسکے پیشن دی اے اللہ ولباس التقوى ذلك خیر او جامید پرہیزگار ہیں دا وردی اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وان كان قاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاسيا. قرطبي لکھی دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى کله چې پرېزګارې جامې چانی اچولي تقلب عريانا وان كان قاسيا ای بربند دی اگر چې کپڑے چولی او چې پرېزګار نه حرام نظر نه ساتي ځان دې او شرمو ځان دې ذلیل کړ. اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وان كان قاسيا وخير لباس المرء طاعت ربي بهترین لباس د سړی اغه د الله تابعداري دا ولا خير في من كان لله عاصيا اغه چا کی اس خیر نشته دي چې الله تعالی نا فرمانی ذالک من آیات الله دا د الله تعالی د نعمتونو دي لعلهم يذكرون دې پاج دي صحت والی اے د ادم علی السلام اولاد لا يفتننكم الشيطان خطا دین کی گمراہ دین کی تاثر ہے شیطان لا تتبعوا الشيطان فيفتنكم دی بگو تاسو گمراہ کی گورے پیشت کر بدی بانی. اچھا بھائی کب آخرج ابوئکم لگے چرا استری استاسو پلار نکو استاسو نیا نکو تسلیہ تغریبی دا جنتنا استری داغی نا جامع داغی چو خیدی تعویبات داغی چو خیدی تعویبتو نردی یقینا دی نتا سودلا دی او قبیله ده بن حیصلات ترونه په داسې طریقه کتا سو نه نه زنون مصر رحمت الله علیه وی ان کان هو یراکا من حیث لا تراه فاستعن بمن یراه من حیث لا یراه وهو الله الکریم الستار الرحیم الغفار. قیمتی خبره کړه مدارک زنون مصر رحمت الله علیه وی ان کان هو لا یراکا ان کان هو یراکا ان کان هو یراکا من حیث لا تراو کدا شیطان تا اینی او تی نئینی فاستعن بمن یراہو اغا چا سر مدد حاصل کا چی شیطان لر اینی او شیطان اغا لر نئینی. ان کان هو یراکا من حیث لا تراہو فاستعن بمن یراہو فاستعن بمن یراہو من حیث لا یراہو من حیث لا یراہو اغا سوک دیو هو اللہ الکریم الستار الرحیم الغفار. حاصل دے عبارت دادے تخو شیطان نئی او تا گمراہ کئی نو اغا چا سر تعلق قائم کا مدد تنوارا چی اغا شیطان لرئی نی او شیطان اغا نئی نی جگہ اللہ تعالیٰ دے. یہ قیمتی عبارت انو یراکم هو قبیل من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیاطین یقین منگر دول شیطانان دوستان د پاره دا کسانو چې ایمان دراوړي پیدا فارو فاشا کله چې وګړي دی او به هاي بربند باندې طواف دی مندر دی په دی باندې مشران الله مون تر دې حکم کړی دی ولی لو کرے الله تعالی ما کنا علی وای ک الله دابت ګړل دا مونږ چې پیلا نقلنا انو مونږ به دې نقل کړی وي حسری بصری سی وای چې دا مونږ ک سکو کر بربند طواف کدا الله نو خوخ نه غړولې مونږ به دې نقل کړی وي مونږ به توفیق را کړی وي لو کرہ اللہ تعالی ما کنا علی لنقلنا عنه دا رستنه خبر اډیره ناکاره وکړه الله مون تر دې حکم کړی دی وقل ان الله لا یامر بالفحشاء ذک الله ردی جواب کوي او پلار نک پس روانو نه تاسو مکه ویل شي نه دي چې پلار نک پس به الذی چا پسمای او چې پسمانی بیا پس نه دي قل وتوایا بهشکه الله تعالی حکم نکې دی بیاي ایا تاسو وای په الله تعالی باندې آج تاسو بنه کوی وایا امر ربي بالقسط تاسو چې بس هر تاسو بلبل دي کریم اربان دي نو څنګه محتیمانی قل ان الله لا يامر بالفحشاء وایا ان الله تعالی حکم نه کوي دی بیا آی دا خو بیا آی دا بربند باندې طواف کوي ایا تاسو وای په الله باندې آج تاسو بنه کوی کې دلیل د سرشته وایا زما رب حکم کوي په انصاف پردی باری توحید باری اتباع سنت باری پابندی کوئی دو منز ہند کل مسجد پو وقت دارا سجدہ کی مطلب دارے سجدہ یو اللہ تکوئی سجدہ کی مخون اخبل پو وقت دارا سجدہ کی اللہ تا سمانے یو اللہ تا سجدہ کوئی یو مانا دویم برابر کی اخبل مخونہ ہند کل مسجد فخوادار جمعات کی مطلب دا دے هر ځای چې دن اغستاسو عبادت کیږي خو چې مخون هم په طرف د کعبه سیده کړی وي او بالکل ارزه مسکیږي سیده کې خپل مخونه هند کل مسجد پار سپ وخت دو چا کی دار جمعات کی هر ځای تاسو جمعات ته مخونه سیده کې الله تعالی کعبه ته سیده کړی او بلی الله تعالی لره ادا سیال کې چې خالص کون کې غل رب لنا کما بعد اقم تعودن لکه څنګه چې تاسو پیدا کړی تاسو ورته کیږي فریقنا ادا اضل فاشری فریقنا ادا یو ډلې ته الله تعالی ہدایت کړی دی او گمراه کړی دی الله تعالی بلړلا او تعودون فاسی بتاسو پیش کر ودی باندې کما بداکم ادا تاسو الله پیدا کړی فریقنا ادا ادا سیال کی چې ډلې ته الله ہدایت کړی دی او ډلا ثابت شه د پای باندې گمراهی او بیا قیامت کې را پاسي کما بداکم فریقن د بدعت زمين ر بحال شي یقینا دیني ولید شیطانان دوستان د الله نه علاوه او خیال ادارې چې دي په سملار روان اف حسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني ان اعتدنا جهنم للكافرين قل هل ننبئكم بالاخرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون سنا 104 د سوره کاف اے آدم علیہ السلام اولادا اونی سی خپل خاص وخت دار سجدی کی او په خوا دار جمعات کې سمانه جمعات ته زی خسته لباس واچوا صابوی د نن دي ځکه نبی اسلام وای چا چې غواړي بدبوی شي او غړ اوګا کنه پیاز دارګي مولای کم چې بدبوی دي په دې دې موږ جمعات ته ناراضي ملائک په تکلیف کیږي داګ نه انسان په تکلیف کیږي داګ نه ندانمانا چه مولای اوگا خوراک ناروا دی نا پاخی کا وچی بوی تینا ختم شی وی خورا او که دغسی دیو خوڑو بیا گوڑا او خورا بیا سواکو کا روجا نوانو برشو مخا او دام برابر را مخ کی او خورا درکی بکی او که چه جماعت ترادی چه بیا اسی نا چه دور درکی شنو خدای داو چه شهده لکا داو چش دی یا بنی آدم وضو دینا تکو اندکل مجد اید آدم ازنا ولاد ها طالبان اے پی اپ جماعت کی پیاس ہوئی لکا پیدا ہوئی چې جمعه چاو خوړل نو بیا مرادې کړم غزل تفریح ظالما پیاش دې کړ په دې باندې دا چې په کوم ظالمان بیا یې د دین امنه د اربد ګویا شي اغه نه منه د جمعه تر اورل دا جمعه د خوشبوې زاده شیخ اطوار چې و کنه شیخ اطوار یو اتر به اخر رسول یو قول دالې او ډېر خخ شیرو نه دی داغو زم قول لري یو ځل جمعه ترالې جمعه کی دیوال باندې پوز پرته دا یا سګندې یا الله ستاره جمعه دې قدرې شي دا هغه صفاکړه لا او کور تلاړو او خوشبي اتر ایرال پاغي ولا ګول الله ولا د بدن نه خوشبي روانه کړله ځکه او ته شیخ عطار ویل کی دربلا یاری مخوا از هي چې کس دا شعر دی په مصیبت کې وسر په الله تواس کوي ځان کې نبوت جز خدا فریاد رس ځکه به د خدای نه بل فریاد اوریدون کې جدا نشته دی دا دا شعر نه دی بے پیدر پرزند پیدا او کند طفل را در مهد گویا او کند او خرای اوس کئی خوالا تصریفو زیادتی ما کئی خان گرچه خدا گفت کلو و شربو لیکن گفتست کلو تا گلو اشکا اللہ تعالی مینہ نکی المصریفین دا زیادتی کون کو سرا اسرت پا تحریمات العباد بانی قل من حرم زینت اللہ او آیا چا حرام کرده خواهز دا اللہ تعالی آغا چراو باسره ده پیدا کرده خبولو بندگان لرا امام مالک رحمت اللہ علی روزانا با آغا چدن آغا خست جامعی چدن آغا اچولی او درس تا با نوی جوڑا چولا او زڑی با چدن آبا خیراتی کولی چاو تا ادا سکا ادا زیادتی نده وی نا من هر وزیرت اللہ اللہ جعفر در عبادی زاغشت صداقه کم خیرات کم بلوا چو زد نبی اسلام سره ملاقات کوم دا د الله سره ملاقات دی خبرې دي د الله د پیغمبر خبرې دي اصحاب الحديث ان لم يصحبوا نفسه اصحاب انفاسه صحبوا محدثين چې دي حديث او درس کوي نو کته د نبی اسلام سره ملاقات نه کوي خدای د ساګانو سره ملاقات کوي کنه د احاديث دغه ساده کنه دا خو د ساغلمونو د خبرې کوم کنه دا دغه ساده زر خو جامه او تمزدار واچوله خسته وتا چوا جامه پېشته به دی باندې او دیو جن دعام دارا جی الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بی عورتی و اتجمل بی فی حیاتی دا دعا را غلی دا دعا را غلی دا او دا چی چاہوی اید اللہ پہ حفاظت کی رائشی جندیم دا اللہ پہ حفاظت او مرم دا اللہ تعالی پہ حفاظت او دی وخت کې عالمان الله طالبان له خي جامعې چول پکار بیکار نه زګه چې نور د سپخ کار نه شي او چې دا راځي برالي رجب او صبر ګر رمضان براله دا طالبان چې د دکانونو سره ولاړو هغه وته طالبا او ته طالبي او تاسو زکات کیږي راشه یو شواري به ورکو یو روپې به ورکو الله دې پنځیر شه قرآن رحمت الله علیه غریق رحمت کی خجا ما چوا خستا او ما را دا تاسو ته طالب باندې زکات کی کیندا زکات زې دې نو زکات خطر پد کی اصل زې خو جن غدا دې دې خو بچ دې دا لباس پخا چې ټانګ برنګ ساتي خدان نه کنگال بیک اپ پاکستان لمیټډ خو ظاهری لباس یې برابر خسر برابر لا يسالون الناس الحافا خسر بدا ذاتی لگ واسکټ په سروا چوا اسری کړي پیش کر بدی باندې سر چې دن هغه تور کا استر کې غوړې کا کپڑے چې دن پالش کا سپلای چې دې اسری کا دا راج کنه ان چې راویخ تي کم کنه سپلای پالش کا کپڑے اسری کا او سر چې دن غوړ کا استر کې توري خمزیدار من حرم زینت الله التي اخرج عبادی تکبر خودی ته وای چې بل تسبق ګوري او حق لټيري ورکه الله خاسته دي الله خاستواله خو ان الله جمیل يحب الجمال تکبر سره بتر الحق وغمت الناس ام د شهرت د پر بجامی نه چي دا حدیث اور غوري دا بنا چي من لبس ثوب شهرت په دنیا شهرت د پر دنیا لکه څنګه چې د ناس ته جوړي په سو جوړه د پدري لکه اکو خدای مغات نه کچ غرد گئی دا یو بل اچي وین نه دا خو سر په د ناس ته پر نه راوړي دا پدري لکه جوړه او په دو لکه جوړه او په زر چې خلق وای شرف لان کی دی واده کول او ناوی ته چې دنو په دریو لکو والا جوړا چولې وا یا ستدا حدیث اورا من لبس ثوب شهرت فی الدنیا چا چې د شهرت لپاره جامه په دنیا کې واچولا البسه الله ثوب مذلت فی القیامه الله بو تر ذلت جامه چې د قیامت پر زبانه نعم البزاده من الايمان یادار کی نعم البزاد من الایمان الله د جاوی توفیق درکړه دی خو او تبیاو کم لباسا چاہیے بس ځان د الله عجز کارا کوي ټیکتا ټیکتا خو دی وخت به عام عادت داده چې ګور سپکی جامی واچ نه خلکو تسپخ کاری عالم چې خی جامی چولی خو گاډه وسره خو جامو خو پیزار داډی روان کوي تاسو مون قائد محترم سره تاسو ګورئ پیسا چھے صرف دے اللہ غریق رحمت کی او دنی شیو زبنگا لکا خال چھے صرف بس اگا ردی اٹھو غرہ گئی لکا خلی باس اچھا ما یوزل سیر آلام النبلا کا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بکر سبران رسول اللہ علیہ السلام تیوی جی تاثر وفدو نرازی لامل مانو نتاثر خلی باس اچھا ہوئی دی پا دی خلی باس بانی متاثر کی نی. رسول اللہ علیہ السلام تیوی ٹھیک تاثر مداسی ملگری ای کانا او زرائی تاثر خبر نرات کو دا چوغي مغي او دا واسکټي دا خسته شړای دا معلوميږي چې دا بیا دا درسته راغلي دي سیر او عالم النبلا امام ذهبي او روایت صحیح دي خلي باسه جواب خکله اعلی ګلکاری په کوم کچ مشابهت د خو سر ناراضي هو خکله واچو من حرم زینت الله التي اخر العبادي له چې عالم طالب چې تخ جوړ واچي دا تغور کده ملادي دا جوړي اچي اج تخ گاډي وسره خپې هزار وګور دي چې دا کم ځان ناراضي ولا اسګه چرکیږي لګ بس دعوت اسمخ کاری نه عالم ته پوچه ته زمانہ دا باندې وګور او یقین وکړه الله تعالی مهربان ذات دی مهربان ذات دی دی عوام علم داسې په ځل کې چولی چلر شي الله جوړا اخلي او جغره به سي مراکو یا بل بولاړي ودا د بزوار کو خبره ده چستا په لباس باندې هغه لګیا دي موس کوي تلاوت کوي ذکر کوي درس کوي اب تا ته الله ثواب در کوي اجر بدل در کوي خاص جامع اچول الله غیر من نه کړی خو د شهرت د پاره نو او د پزوریات د پاره نو چې بای بیا هغه نور بیا نه استعمالیږي صرف د ناشته جوړا ده نو دی باندې را پیسې سره ورکه قل من حرم زینت الله التي اخرج العبادی والطيباتی وای چې آرام کړی خاص د الله تعالی هغه چې پیدا کړی دی بندګان لرا اغه پاکیزه در رزقنا چې الله خو پاکیزه درکړې به احساس دې بوي الکه نو دال او پیته به درما خکړې دا نو خو مزیدار خو راکړ چې حرام کړو نه خسته خو راګم کولې شي قولوا ای للذین آمنو دا د پاره د مؤمنانو دی په جون دنیا وی کی او د کافرو د پاره هم دې دواړه خوري خو رزق اغه هم خوري دې هم خوري وګوره مزر د پدې کې دا خالص د یوم القیامه خالص به د مؤمنانو لپاره یوازې به د مؤمنانو لپاره د قیامت پر از کې التب کافر ل بیا غسی وی مؤمنان ل بسر په منځي وی سر دې بلاش کنا دلته خو شریک تي کنا التو بیا یوازې مؤمنانو لای اغه له خو ویني زوی او غنی ادا به ورلا انا دې یاد کړل دیمه معنا هوایا دا د مؤمنانو لپاره دې دا پاکی رز پاکی زرزق دې وجن دنیاوی کې او کافر العلوم دې خو وره دلته خالص ندی مرزونه پکې کله خېټه خراب شي کله ګډه التو خالصي ګډې وډې وسنه خرابيږي یو ډرکه چوکي او سېډ رکه به خوشبو یا بدبو یا بنه ارس ختم ارس اعظم ها وای نه دې ډیو ته زورشته نه برس زورشته او کول من حرم ازینت الله الا الرحمن دا د مؤمنانو د پاره دي تل حیات دنیا خالصه د یوم القیامه د دنیا د تکالیف نه بخالی وی دنیا د تکالیف نه بخالی وی ولی دلته خدا الله کې جرمی خالق والی نو غشایان او شخص موی او پکې وی او دا غم دنی ځل بیز واخلا خوراک بوله بیا راړي او دا چل بکې د تکلیف نه پکشته الته پکې دا تکلیف نه نشته دي اگر رزق کریم دي اگر رزق خالص د یوم القیامه سمره غار وکړي دي دا ټول مفسرین ذکر کړی دي هي للذین آمنوا مشترکۃ فی الحیاۃ الدنیا فرا یا للذین آمنوا ولغیرهم یا خالصۃ هی لهم فی الآخرۃ خالصہ یخلص الله هذه الطیبات خالصۃ للمؤمنین یوم القیامه فتوجیهات به ورد الله تارنګ مونږه تفسیر سره بیان او دلائل فاردا قوم چې پوئږي قل انما حرم ربی رفع عائشہ عائشہ القران رحم الله وی یو د پاکستان سیاست التخریب والبغاوت لحصول قیادت او یو د شریعت د سیاست یو شرعی سیاست دی اغا الدین و شریعت یو صحیح سیاست د انبیاء سیاست دی یو د پاکستان سیاست دی اغا د التخریب والبغاوت بغاوت توڑ پوڑو کا لحصول القیادت او یو چې دین اغا شریعی سیاست دی او د انبیاء سیاست دی الدین و شریعت لتکمیل الانسانیہ انسان کامل کا دی صورت دی آیات قریبه کی د انسان د کمال سلور خبره ذکر کړي دا د خپل وشه انسان د کمال سلور خبره ذکر کړي علم حلم عفت شجاعت بس لاړو لښنو حلم علم عفت او شجاعت عفت پاک دامنی قل انما حرم ربي الفواحش وایا یقینا حرام کړي د زماره بی حیائی کار بیا ای کپټی زناګانی وکا کارم مکا پټی مکا یاران ظالمنی وا روزه کیوم اله پین گئی پیش کنا یاران د اخلاصی آسیب ناروادا داډیر ناروادا انما حرم ربی الفواحش ما ظهر من ما بطن وما بطن وما بطن اج ښکاری اج پټی بیا ای مکا زناګانی مکا پټی یاران منیسا کار یاران منیسا پټ شر کوم مکا کار شر کوم مکا دا عفت خبر اشورا ول اسما ونون الله آرام کړی او ظلم یې آرام کړی چې دا دې نه حق او چې شرک کوي دا الله سره شریک کوي دا الله سره هغه چې الله په صدر دلیل نظر आले غلې مال من نسبی کو سلطان او چې وای په الله باندې هغه چې بنه پوي گئی ځان نه خبرې کوي او ان تقول والله ما لا تعلمون دا څه شو دې علم حاصل ک جهل مو او ان تشرکو نو مشرک تور مریریږي الله دې بادر کې دې درس لريږي شجاعت او علم معلوم شو او دابل داول کې شو اول کې عفت شو او ګنا الله علامه کړي دا ظلم یې آرام کړي دا حلم شو صبر کا بل چا باندې ظلم مکوا نو عفت اول شو بیا حلم شو او بیا شجاعت شو او بیا علم شو دا سلو خبردار کرا والا چې تاکي تکمیل راشي او تب کامل طریقې سره انسان جوړ شي ستري کې سره انسان جوړ شي کامل طریقې سره ولكل امه اجل دپارداري امه نيټه دا د هلاکت فاذا جاء اجلهم کله چې راشي نيټه ده درست کیږي او سات او نمخ کیږي اشكال مثال په تور باندې د هلاکت نيټه ده 3 بجې ده نو چې 3 بجې راو رسیدي نو احتمال درست کیدل شته چې الله یوس خیر 3 بجې راو رسیدي کنا خو په 3 نه علاقوم شپږ پورم لګنور دلته مولا درکوم الله استغفر ساعتن ټیک شو ولا استخدمون چې 15 بجې راو رسید الله استخدمون څه مطلب اشکال دې کړل دي نو بعضی مفسرین وایي فاذا جاء اجلهم کله چې نیټه راشي یعذبون سزا ملایويږي او چې نیټه نی راغلی لا استاخرون ساعتن ولا تقدمون نه د وخت نه هغه عذاب رستو راځي نه مخکې راځي یو توجیه ده یاد رسوله دې مداله چې مقصود اصل کې لا استاخرون د رستو کیږي بانو دا لا استخدمون دا تاکید دا پارا ذکر کردے چه دا رستو کے دل نکیگی دا دا سی یقینی دی دا سی مضبوط تی لکا سنگا چه مخی کے دل نکیگی دا دا لا استخدمون دا تاکید دا پار راوڑے دے درہم جواب دا ڈوڑای موڑای گو دی دا قبیلی نا علاقہ ایسا کمی بیشی بہوشی و دی جامع کی کاغو دی چاو بیشی خو بہوشی ہو ضرور پس سیوا راکا کمی مقصودی بیشی مقصود نہیں دلته الله تعالی لا استخرور مقصود دی کپڑی واری کړه وې دکاندار څه کمې بشې بکی نو بشې خو زیاتې ته وې او کمې کمول نو کارو ته چا لک بشې خو خده په 2000 دغه لکه خیر ته برین زر راکا دغه مقصد کمې وی خدا بشې وسره ذکر کړي دلته مقصود لا استخرون دی ولا استخدمون وسره ذکر کړي اته استطراد وې څه ته وې استطراد طبعا ذکر کړي چادا ویری دی چې دا د لا استخرون لا استخدمون پر استخدی بنا تفنه دی فایذا جا جلوم لا استخرون او چې نیټه نی راغلی لا استخدمون دا په مطلب دا دی چې د شرط باندې دا عطف ته لا استخدمون شرط لاندې نه دی جزا باندې نه دی دا په شرط باندې دی فایذا لم یجی اجلهم لا استخدمون چې اجل نی راغلی نو مخکې کېدې نشي او چې اجل راشي رستو کې دی نشي ا د خال شخص زبردست جواب دی ا بیر دې خوشی یاره هغه دا دی چې مطلب د دې زیاد دی چې عذاب کم ځای کې را لې کنه دا هغه ځای نه به ان رستو کې دی چې مخکې کې دی چې په اک ځای به عذاب راځي فمستطاو مزیجن ولا ارجعون نه به طاقت دو مخکې کې دو لري ان رستو کې دو چې په کم ځای عذاب را لې په اک ځای به عذاب دا اجل خبر نه ده دای باندې دا غلې روانه کې ریشي درست کې ده لکه حدیث پاک راځي قیامت چې کله راځي سړی به تار خور کړي کپڑا به خرسي راغسي دي کې مغرب شي سړی به لیو کوي د خپل حوض د وخانو د اوبو هدي کې براشي قیامت بشي خوراک روب بشي کوړ ته راتل پکې نه او بس قیامت بقایم شي فاذا جاء اجل لا استغفر ساعه ولا استخدمون یا بني ادم اے اولاد آدم اسلام اما یتینکم رسول منکم کراشتا استاد زما پیغمبر پیغمبران تاسو نه لولي پتا سو باندې زما اتونه چاچی ځان بچکه داغنه چې الله ته منه کوي او ټیکی کو اصلاح وکړلا هغه سکی چې الله ته حکم کړ دی نبی رب دې باندې باندې غم جن شي هغه ځان چې بده درو کوم غاتونه تا او ځان غټو غړو دې نه اولایک اصحاب النار تا غسان جهنم یان دي هم فیا خالدون دې به پدې کې همیشه اخر دعوا ده الحمدلله اذان شو صحیح